say no no. Bona mama say wama tambere na yo. Mwana munange kabiri kali kamfe na we. Bye bye mikwano jange tutewe kali. Nyeze no no mulutoto wa mazima teria musinga. Saka na kuwa na wana na yeke njokera ke mazima. Oli mujufu yate wachama wa mama e. Cheva nange nesu na koro kumpese kitibwa. Cheva nange nepanka kumango lichamu wendonya. Mbona mbachaye lelo sengeze nono. Mbona mama ze wama kambele noyo. Mwana munange kabiri kariri kamfe nawe. Bye bye mikwano jange tujewe kari. Ngeze nono mulutoto wa mazima teria musinga. Labala besa nyune nina likira kwa mochi wakonya. Chena ya kari zange basi chimu ya kasunde lelo. Atewe bako nono nyacho kuja konga ni muroge. Kakwa tirenda na nyweze we kutewe wakwa tua. Abaluji teba kwa yo chima yuna enono ya suka temurawe. Atuluza kisa, aseka seka, ayokeza kisa, mutambuza kisa. Na mkala mikala mikange chimu ikenda kuyono. Sena sawa katonda kumpe, era katonda kumpake. Sena sawa katonda kumpe, era katonda kumpake.